ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. در سورة نور يولسم آيات اول باب ذکر شو لسو آياتونو کی او غی کی سلور احکام او دی دویم باب کی د سورۃ نور اغمین مسئلہ بیان ای چې سورۃ نور نازل شوه په عصمت د آل رسول کې چې نبی علیہ السلام په بی بی عائشہ باندې یو بدنامه لګېدلې و او یو میاش غټه پریشانی و. نو دا آیاتونو نازل شو سلسو پوری او دی کداغی پاک دامنی بیان شو او چکمو خلقو پاغی کی عیسیٰ غستی و چا لگا چا دیرا کداغی دا پارے زجرون بیان کرو اما مینانو ته پکې د ادب خبرې وکړې د نبی علیہ السلام عادت مبارک ده او چې کله با جهاد لته یو زیته روزان سره به په خپل بیبیانو کې یو بوتل او هغه په قران دازه سره بوتل ذکر ډیری وی اریه وی بدا خواهش کو جززم نو نبی علیہ السلام بداغي اس کو اچو غسنه به واچو چې چانم براو خود نو بوتل دایو قوم سره د جهاد لپاره نبی علیہ السلام تلو چوي تبن المستلق وی او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایدان سر بوتلیوا کل جی جہادو شو او پتحو شو بیا واپس رات لو ناغی با کل اشپا اخری اشپا کی بے یوزے کی ارام کو قافل با کزشو ارام بے کون بیا بسار وقتی روان تاسی قافله او زی کی کوزش و او خان کین از تو او خلقو دمکولا آرام کو ام المومنین دغزی که ده حاجت تپارا لارا زکا اوخ که هنور انتظامات نو صحرات بطلل لر بطلل او ایسار شوا اچھا تا علم نو اداغی چکم خاص کی جاووا چپوخ بانده او پرتوا او پردبت نچاپی روا نبس اغوا کسان اوچا تکلا او پوخ بے کی خودا او چې کله با قافله آرام د پاره یو ځای کې کیناستن بیا به دا سره کوز کړه بس دې څنګه چې نور خپل سامانونه اوچت کړه او خان زدي هغه کی جاوا هغه پوخ باندې کې خودا دې ته هم پته نه لګې چې دا خالی ده زګاغه وخت کې زبندیان دومره وزن نو سخ وختونه او لوګي او تندوي نو په دې څوک نه پوهیږي چې دا کی جاور ډکا ده او کته شاده نو بس هغه پوخ کې هو دا ګوره دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بذات خود موجود دی لوی لوی مشران ابو بکر عمر صحابه کرام ټول موجود دي اچاته علم نو چې تشه کی جاوه کې خود پوخ باندې او بس قافله روانه شو کله چې ام المؤمنین رااله او یې کاته چې زه خالیو نوم پاک ځای کې ناستا چې که څوک راځي او زما کوشش کې نزل ته به راځي او د نبی علیه السلام عادتو چې یو تن به رستو پرېښوده د ځان نه هغه به ډېر رستو را روان چې که چېرې د قافلې نه څه شی پرېوتئ څه سامان پاتې شوی یا څوک بنده نو دې دپاره به هغه خاص یو خو کانوایی که نه کانوایی خو دغه چې په هغه ګاډي کې ورسره پولیس کینی نه دې ته به بدرګه وی چې هغه به رستو را روانو که د قافلې نه څه شی پرېوتئ یا څه چې هغه روچت کی نو دا هغه صحابي نومو صفوان بن عسال او هغه به دې دپاره ډېر رستو راته چې هغه راورسېدو داسې لږه لږه رڼایي وه او چې وی کاته چې یاره دلته خو څوک بنده ناست دی او رانږدې شو نو د هغې مخ کاره و نو په وړوکوالي لیدلې وه نو پېژنده یې او د دې سترګې ورغلې وې نو هغوی سبحان الله نو به دا راویښه شوه او ځان یې پټ مخ یې پټ کړ بس هغه اوښ کېنو او آپلې مخ کړو هغه په هغه اوښ باندې کېناست او هغه مهار ونیو او روان چې مدینې ته رادننه کېدو نو رڼایي وه نور ختلې و نه لس بجې اندازه کې داسې به و نو بس منافقانو چې ولیدو نو هغې خبره شروع کړه خبره اول د هغې نه شروع شوه چې وګوره د پیغمبر بی بی او د پردي سړي سره دا به خالي دی دا خبره شروع شوه یو تا او بل تا یو تا دې کې یو میاشت تېره شوه نبی علیہ السلام به د خاصو خاصو خلقو نه تپوس کو چېره ستاسو په دې کې څه رایې ده حضرت علی نه داسې د بل نه د بل نه نو اکثرو به ورته دغه وي چې پیغمبره توبه مونږ دا ګمان نه شو کولې ستا په آل باندې دا خو ډېره درنه خبره ده دا خو ستا آل دی او ته د الله پیغمبر یې نو مونږ چرې داسې نه شو ویلی ښه چې دې کې کنې غلطي او خیانت دی چا به ورته دغه ووایي چې پیغمبره نورې لږې دي بس دا خبرې کېدې او دا هم ډېر وخت نه وه خبر خو بیا چېرته داسې هغه وخت کې انتظامات په کورونو کې نه وو نو حاجت ته پاره به سارا ته تلو نو دا دغه سې خپلو ملګرو سره روانه وه د هغې د خولې نه خبر شوه چې تا باندې خو دغسې بدنامه لګېدلې ده بس دا راله نبی علیه السلام چې به کور ته راغی نو خبرې به یې نه کولې ورسره خو د نورو بندیان نه به یسې تپوس وکړو چې کیفتیکم دا څنګه ده که نه بس یو ورځ یې ورته وایي چې زه پلار کره ځمه نو وایي بس نو لاړه او بکر صدیق کره که نه او هغې ته یې هم وایي مور او پلار ته چې تاسو پیغمبر ته ووایه تاسو هغې وایي مونږ ته څه ووایو مونږ څه خبر یو که بس یو ورځ دغه سره راجمه وټول او د دینې تپوسونه کولو دیو ته جواب ورکو چې زه نور څه نشم ویلی او صرف هغه خبره کوم چې یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام کومه خبره کړې وه چې انما اشکو بثی وحزنی الاللہ مالا و مالا تعلمون دخو خپل رب ته فریاد کوم او داغه په ما باندې رحم دی او په ما له فیصله را لېږي. دې کې دا آیاتونه نازل شو دا چې مونږ یې وایو ښه نبی علیه السلام راغی ایلې مبارکي ورکړه چې ستا په حق کې آیاتونه نازل شو ستا سپایي وشو ستا په اقدامونه وشو. مور او پلار ورتوی چې پاسه د پیغمبر شکریا ادا کا هغه وینا دا خو الله زما پاک دامنی را لېګلې زه به د الله شکریا ادا کوم ته خو ما سر روانه کړې وه ما ته به غږ نه کاو کنه. هغه بیا وایي چې زما په ځان دومره ګمان نه و ما به کله دا سوچ کاو چې یاره که پیغمبر څه جرته په خوب کې داسې معلومه شوه چیر زه پاکه ایمه زه رښتینی ایمه که نه یا داسې زما پلار و یا داسې دی چې ته خوب ولیده و یا زما دا ګمان نه و چې زما په حق کې به آیاتونه نازلیږي د سورة نور لس آیاتونه دا خو د الله فضل او رحم و خاص نو دا واقع ذکر کړه چې کوم خلقو په هغې کې حصه اغستې وه کارا سبا کناری نو سزنانوی نمخ که جکم قانون ذکر شد آغی پوج بانده آغی لاتیا تیا کوری دوری ورکڑی چه مخ که ذکر شو چا بپا کو خلق و بدنام پوری کلاو سلور گواهان و سرنی نبس آغی دروغ جن شو ناغی لبا اتیا کوری دوری ورکولی شی چدد یو مسلمان بیزتی وکړه. مسلمان الله پاک پیدا کړی دی او عزت ول ورکړی دی او ذبی بدنامه پوری کړه دل به سزا ورکول شي نو هغه سلور تن له سزا ورکړی او بیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم بیشکره کسان چې راتلی کړی دی په دې دروغ سره عصبتم منکم نو اللہ ویدائی او ڈل دستا سنان منافقان یادی نا سنگر ڈالا و دا مومنان اگی وزان تا مومنان وی کنا اگی و پا منزنو کے و پا عبادتنو کے و پا عرصو کی شریکو مسلمانانو سرا ارچا بوتا وی مسلمانان وی نزکا اللہ وی عصبتم منکم دا استافتو پا دی مسلمانانو کے او ڈالا دا اغیدہ الزام پوری کرے دی لا تحسبوه شر لکم گمان مکوائے پا دی واقعہ باندی چدا استاوز دپارا مصیبت تے ملامتیا دا او عار دے نا بل هو خیر لکم بلکہ دا استاوز دپارا دیر لوی فضیلت تے سنگ جی قرآن دا قانون سورہ بقرہ کی ذکر کرو چ آسان تکرو شیئا وهو خیر لکم تاسو بډیر زلې او کار ځان لپاره شر غنه هغه کې بډیر پیدا ای ظاهر کې با او ډیر زلې او کار ځان لپاره غوړه او بهتر غنه هغه کې به نقصان ای والله یعلم انتم لا تعلمون تاسو د یو شی په نقصان او پیدا نه پويږي الله پوي نو دې کې بظاهر کې څومره بدنامي وا د مسلمانانو او د اسلام څومره او الله رب العزت وینا ذکر ډیر لوی خیر دی نو هغه خیر پکې دغه دی چې لس آیاتونه نازل شو سورة نور کې او د آل رسول پاک دامنی د اسمان نه بیان شو، الله بیان کړ دین لوی خیر په دنیا کې. کله دین مخ کې سو د انبیاء واقعات راغلي دي، راغلي کې داسې صفائی نه ده شوی لکه دا چې وشوخه. ګمان مکه په دې باندې چې دا ستاسو د پاره شر دی او عیب دی، بلکې دا ستاسو د پاره ډیر خیر او برکت دی. لکل امرئ منهم د پاره د هر هغه بنده په دې کې مکتسب من الاسم هغه عمر سزا ده چې څومره د ګناه نه حاصل کړی دی، چې څومره په کیسه اغوستی را دومره بوله سزا ورکولی شي. بس والذی تولا کبره منهم او خاص هغه سړی هغه مشر هغه رئیس رئیس المنافقین تولا کبره چې مالک ګرځېدلې د لوی برخې په دې کې له عذاب عظیم داغه د پاره خو ډېر لوی عذاب دی. هغه څوک اغا عبداللہ ابن عبی دو منافقان و مشر چاو طول مر پیغمبر سر دشمنی کرے وا او دا خبر وی اول اغا شورو کرے وا، نو دی آیات کے اغا مراد دیخا. حدیث کی راغلیو دا غینا چا شک کرے دی چی اوزل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا حضرت حسان صفت کو پلی او شاگرد و سرناستو مسروقو یا شقیقو، دا حسان صفت کو چردیر خسره دا سی اشعار وی چپ دی کافرانو دیر بد لگیو کنن، نا شاگرد و توی چت دا اغا صفت که اغا خستا پا دی واقع که دیر ایسا خستی دا ناغی و تاوی چیسے غستی دنو اللہ ویلیو چی لہو عذاب عظیم، نو دا لگا دا چی خدای تی نستر گی واغستی آرون شوی پاخر کی بس دمر قدری ہوئی خان. نو خلق دا شکو کچی دی والذی تولا نمرد حسان دی خنا ذکر دا حضرت عائشہ دا خبری نخو دقا معلومه صرف چیر اغلی اللہ سزاور کلا اغی دانه دیوی چی ده والذی تولا نمطلب دیده نا. او بل پل صریح حدیث راغلی چی اغی که داویلی چی مرتنا عبداللہ ابن عبی دی، نو صریح و حدیث و مقابله که شک نشی و قسطی خوا داگه شک کسی بیزای دی. داوز آداب ذکر کئی مومنانو تا اللہ رب العزت یا مومنانو تاسو چی دا خبر واوری دا نو خگمانم ولی نکو. قانون بیانی چی کلا تا دیو مسلمان پا حق کی خبر واوری نو پا غبا خگمان کئے بدگمانی و پی نکئے دا اصول لی دا دینا اغا مقول خلق جو رکلے چو ظن المؤمنین خیرن حدیث نو کو یو قول و حدیث سره مناسب خار لولا سمعتمو ولی دا سنوا چکل ووری دا تاسو دا خبر ظن المؤمنون والمؤمناتو گمان بکڑو مؤمنانو نارینو امؤمنانو زنانو بینفسهم خیرن پخپلو زانونو باندی دا خیر او گمان گمان لوم بیا راځي خبره بیا رستو کیږي. اول دی اوسلی په چا گمان پیدا شي کنه هغه نو سو خبر نه ني نو رستو بیا چې کله لږ وخت تیر شي نو بیا خبر تراوځي بیا رستو به خبرې کوي کنه. نو ګوره صرف دا گمان ګنا نه دی خو چلتا خبره په شروع شي نو هغه بیا ګنا دی کنه. نو قرآن ذکر ده گمان خبر اول ذکر کلا. وقالو اویلی بودی خلقو مومنانو هذا افکم مبین چې دا خو ښکارا دروغ دي چې چا دا الزام پورې کړل دي په دې آلی رسول باندې دا ښکارا دروغ دي څه دلیل ورسره نشته دي دا یو ادب مؤمنان ته ذکر شو چې دا بدګمانه نه ځان ساتي ښا چې مسلمانان وی په داغي په حق کې او بدګماني نه کوي حکومان بکوي لولا جاءوا علی باربعۃ شهداء ولی راتلن کول دی خلقو په دې خپل خبرې باندې د سلور گواهانو په دې مسله کې گواهان سلور دي چې باندې چې دا بدنامه ولګي د زنا نو په دې کې به سلور گواهان از دینه کته نورې څه خبرې چې دا غلا کړی دا یې دا کړی دی نو هغه کې د دوو گواهانو ضرورت دی خو دې مسله کې خاص د سلورو شرط شولې د انسان د عزت مسله ده ولې راتل نه کول دی په دې خبره باندې د سلورو گواهانو فیضلم یاتو بشهدای کلا چې دې راتل نه کړو په گواهانو سره اولائک عند الله هم الكاذبون نو دغه خلق د الله په نیز باندې امزی دروغجن دي د ردو کو پا خلقو خا چې دې ته به خلقو وي چې دا تاسو کوم خبره کوي نو تاسو سره څه دلیل دی وی خلق وایي نو فلانی ویلی دي نو الله وی دا خو دلیل نه ده په دنیا کې څنګه عام خلق لګیاي ګوره دا سوره دروغ چې دنیا کې خوريږي دا په دې طریقه خوريږي چې دا تاسو کې د مالک نه چې تا دا خبره کړې ان تاسو سره دلیل شته دي وې دا ټول خلق لګیا دي نو ټول خلق خو دروغ جن دي پلان ویلی دي نو پلان یې خو دلیل نه ده که په حدیث کې چې تاسو کمزوري راشي نه خو به د سند نه معلومه کې چې ورګه سند یې ګورو چې دې کې چې تدا سراوی راغله چې هغه منکر دې شاذ دې دروغجن دې څه دې نه خو معلومه شي نو د خلکو خبرو به څه معلوماتو کې ښه ځکه دا دلیل نه دی چې خلق وایي او پلانی وایي نه الله وی دا دروغجن دي استاذو پنیز رشتینی نو اللاوی عند اللہ زما پنیز دروغ جن دی پس دقا کسان دا اللہ پنیز باندی هم دی دروغ جن دی او چی سوک دروغوی غیلی بس داور کولیشی نو خواب ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کنو اے فضل اللہ پتاسو باندی اغدادی چی آیاتون نازل شو په دې مسله کې څومره آیاتون نازل شو او رحمت تعالی چې د عذاب نه بچ کړي د عذاب نه بچ کړي کني دا خدای الله د عذاب د نازلې زو خبر واخا ځکه عام بنده خو نو کنه په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې کدا نوې لمسکم رسیدلې وو تاسو ته فیما فستم فی عذاب عظیم پاغه خبره کې چې تاسو پکې لګیا شوې شورو شوې دغه خلک ته خبرو مو می کنه بیا ور پسې زی په مخ کې باندې رست نګوري سوچ نکي افستم دمانه چې تاسو پکې ورننه وته تاسو پکې مشغوله شوې نو عذاب برار سے دلو ڈیر لوئی خوبت دادا اللہ فضلو گنے چا یا تنے نازل کلو دے رحمو گنے چا دا عذاب نے بچ کلے دے علت ذکر کی دا عذاب خوا چا دا عذاب بولی راتو زکا استلقونہو زکا چا تاسو راغستا دا خبر بیالسنتکم پخپلو جبو باندیم وتقولون بأفواهكم أوي وتاسو پخپل خلوبان دي ما ليس لكم بي علم هغه خبره چې تاسو لرنو پاغي باندې څه دلیل دا خو دلیل نه دی خلق وای پلانې وای پنګي وای دا دلیل نه دی دا ټول په دروغو کې راځي خا نو دا خبره تاسو ځان سي په خلو راغستا او ځانوم تنو ساتو او سپالوم نکاو وتحسبونه هینا او تاسو ګمان کو چې دا معمولی خبره ده تاسو وی بد دا سي پډيرو بنديان دا سي بدنامه پوری کیږي نو کو پدی پوری شو نو څه چللې الله وینا دا خو د خلقو سره نه ده برابر دا خو د پیغمبر بی بی ده او الله رب العزت داغه پر خاص کړی دي الطیبات للطیبین نو پدی باندې الزام لګول او هو عند الله عظیم تر الله په ډیر لوی ګنا دی او ډیر لوی جرم دی دریم ادب ذکر کی دا اوس د خبرې مقام شو اول ځوانو چې ځوان ګمانوم ولې داسې کوم نو بیا اور پسې خبرې شروع شوې شروع شوې نو الله بیا پکې په خبرو کې هم تاسو یې سواغستا ولولا سمعتموهم ولی دا سنکی دا کل چه تاسو آوری دا خبران قلتم تاسو بویلیو ما یکونو لنا ندی لایق مونگ لرام ان نتکلم بی هازا چه مونگ اخپل خلگان دا کپ دی باندی مونگ دا خبر پخلی راوڑو توبا سبحانک هازا بہتان نازیم یا اللہ تپاک ذاتیم دا خو ډیر ښکارا دروغ دی او ډیر لوی دروغ دی هر چا چې کړی ښا ځاسې با ویلو ګوره نو د موږ ته طریقه خو واخه چې وسوم دا خبره ده اگر کاغی دنیا نه تیر شوی دی او کداغی په حق کې چا سووی صحابه کرام د نبی علیہ السلام ازواج متطهرات خلق لګیای کنا نو کوسم دا سوی نو جواب ولا ورکه چې هازا بوتان عظیم مکوا چور پس کتابونه لیکلی و اذا هازا بوتان عظیم هازا افکم مبین دا تاسو چې کوم کتاب لیکل دی اب هغه کوم د صحابه کرام او بد رضی ویلی دی اب هغه کوم د آل رسول په حق کې نو دا بوتان عظیم دی دا افک مبین دی دا ته قران نمونه کې خود چې غاری و تاسو مرخ کولې نوم ګذیخه والله وی چې نه هغه له دانوم پکار دی جهازا بہتان عظیم ذکر پسې وی یعذکم الله منکی الله تاسو لران تعوذ لمثله ابدا چې بیا چرې رونګر زې داس خبره ته همیشه لمثله زورن د پاره دی چدا خورال از او شوار سچو خو خیال ساته بیا د پاره چې د پیغمبر د آل په حق کې دا د ازواج متطهرات په حق کې دا څه خبره و نه کوي ابدن یې وسره ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان دا آداب چې بیان کړو او ډیر پکې هم دا سو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې تاسو کو راوی ولر ډیر خپل جواب ورک چې پیغمبره دا خو مونږ ته معلومه ده زکه یو وینځوا آزادک اغستی وا آزاد کړی وا بریره هغه ورسره اروخ کې نبی علیہ السلام دا غینوم ته پوسو کې جستا څه خیال لې هغه وی ته وای پیغمبره دا عائشه دا خو ما ته معلومه دا خو د وړو هغه ګلو چلوم ول نه ورځي چې وړو واغږي دغه سي پریزي نو دغه د بیزاره شي نو هغه ته وخوري دا د څه نه خبر ده د دنیا د حال نه ده خبر نو ډیرو پکې داسې ښایسته جوابونه کړي وو چې دغې صفت بیا پیغمبر کو کنه ان الذين جاءوا بشکا کسان چې راتلی وکړو بل افکې په دروغو عصبتم منکم لا یودل دا استاسونا چزانت مومنان وائی لا تحسبو شرر لکم گمان مکوی پا دی باندی چه داستاو دا پارا دیر لوی شر دی اڈیر لوی نقصان دی بلو و خیر لکم بلکه داستاو دا پارا دیر فیده دا کلی چه استاو پا کورنے باندی و خاندان باندی سخت راشی اگه دا امت دا پارا دیر لوی خیر و گردی دی که سمرا معلومات شو و سمرا مسائل پا گخکار شو لیکل امرئ منهم دهر یو بنده ده پارا پا دی که مکتسبا من الاسم اغا امرا گناه دی چی سمرا ده حاصل کرده والذی تولا کبره منهم او خاص کر هغا سره چی مالک گرده دلی دلوی برخی پا دی که ده ده پارا عذاب ده دیر لوی لولا سمعتموه دا سی ولی نکی دا چی کل تاسو آوری دا خبر زن المومنون والمومناتو نگمان بکڑی و مومنانو نارینو او زنانو بین نفسیم خیرن پخپلو زنو باندی دا خیر چی مونگ لپدی که دا خیر خبر پکار دا مونگ لپدی که دا پاک دامنه و دا عصمت خبر پکار دا چه پیغمبر دا دروغ دی ارچا چی ویلی دی اوستا آل پاک دی دی خبرو نخوا وقالو وویلی بیو هازا افکم مبین چه دا اخکار دروغ دی ارچا چی ویلی اخکار دروغ دی مقیومن تا اخپل زور ویستا اخپل زلی لولا جاو علی بیاربات شوادا ولی رات لو نکل دی پا دیخ پل خبر باندی دسلور و گواهانو فیض لم یا اتو بیهی بی شهدائی کلاچ دی رات لو نکلو پا گواهانو سرا فولائی که عند اللہی هم الكاذبون نزغا کسان تا اللہ پا نیز باندی هم دی دروغ جندی زکر دی سر دلیل نشتا دغاوی چی خلق وائی او پلانی وائی دا دلیل نده ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچرنه فضل د الله په تاسو باندې چې صورت نازل شو او آیاتونه نازل شو او رحمت د الله چې د عذاب نه بچ کړي په دنیا او په آخرت کې لمسکم خامخارسې ذل و تاسو ته فيما فزتم فيه پہاگی دروغو کی چتا زبا کی لگیا شوین عذاب نازویم عذاب دیر لوی او دا افس تم مانا کی سنگ لگیا شوین از تلق قونہو بیل سنتکم کل چراغ استتا سودا خبر پدیخ پلو جبو باندین و تقولونا ویبتا سو بی افواہکم پخ پلو خلو باندین خبر خاصی پخلی باندی کی بے افواہیم قسمت لب دے یعنی دلیل نشتا دے کما خبر چی باغی دلیل نی نو قرآن وی بے افواہیم بے افواہیم در دے خلی خبر دا دے صحیقت نشتا ما لیس لکم بی علم اگا چی نشتے تاسو لرپاغی باندی سو دلیل و تحسبونہو حیناً تاسو گمان کوئے چی دا معمولی خبر دا وهو عند الله عظيم او دا د الله په نس ډیر لوی خبره ده دې سره او تبعی راځي ولولا سمعتموه ولدا سنکیدا کله چې تاسو اورید دا خبره قلتم تاسو ویلو ما يكون لنا ان نتكلم بهذا چې موږ له پدې کې خاموشي پکار ده کچا با توی نو پخلی با املاس یا خوچی بس گٹا پی که دی خبر ایڈو ذکر مکو مونگ پا دی باندی خپل خلی نگندکو سبحانکا آزا بہتان نازیم یا اللہ تا پاک ذاتی دا خو دروغ دی دیر لوی دروغ دی یا ایدکم اللہ و منکی اللہ تاسو ان تعودو لمثلی عبدا چی بیا چرے تا یو ذل خوشوا خوچی بیاراو نگرده دا سی خبری تا همیشا او خلق بیا بیا تر قیامت پورشته دي چې هغه لګیا دي ښا صحابه کرام پسې او پیغمبر په آل پسې او بس دشمنی و سره کوي. ان کنتم مؤمنین کیا تاسو ایمان راوړونکو